Padajem się už na benefis Nadzieji Artymowicz, prešviečané je je šmadhadovamu supracovníctvu s tydňovi kamníva. Jož takája para, je rada da je. Kali vychodíš z dolgaga maučania, z dolgaga maučania, uspokoj, uspokoj. Небо не изменяется, идешь. Не изменяется, идешь. Не изменяется, идешь. Голос в улице мешается с червоным сигналом. Кава, папироса без смаку, полуслова чужих, отыходящим от стола. И это уже ничего не значит. Сегодня я выбралася у самое долгое и самое важное в моем жизни подорожье с Бельска в Белосток. Это година езды машиной. Для меня это фильм. Я с Нивой и Нива со мной амаль 40 годов. У каждого человека у третью пору, а я уже у, так сказать, есть у третьей пары, jość imiony, osoby i miejsce. I думаю, что сегодня, тут, у гэты вечер, на гэтай сустрэчы, jość мае имёны, особы и miejsce. И думаю так само, что мы разом, мы близко себе. Я счастливая. Nadzieja Artymowicz sama często powtarza jeszcze Niva jość Kalyskaj. Kalyskaj, gdzie ona debiutowała, gdzie, skażam, na pracowu gadoł drukowała swoje twory, no i mnoha zbornikał tak sama byli wydane naszej redakcji. No my chcieli prosto uhonorować te współpracownictwa i pokazać przychodzą zjawu u naszym, думаю, что нелегким, складанным жить. И тут, как бы, с нашего боку есть такой поклон ее творчести, а так само поклон особе, особе, якая пишет поэзию своим житем, болем, радостью. Ну, это есть такой шабровский подарунок, подарунок людей, которые я читаю, пишу. На святы, на бенефисы, тем более, принято ходить с подарунками, тому я хочу вам подаровать компакт-диск со своими песнями. Сподіваюся, что вы памятаете ту ночь, коли гучали гэтыя песні. Так. И сборник вершаў. С подарення надзея, у гэты скрутны час жыве ў душы надзея, что нехта любіць нас, что мы камусь патрэбны народныя зямлі, что вышыні паднебны Господь нам доўжыць дні. Осінскі праспект, листьев желтый плед, хотя бы клёнок догорает. Осинский проспект, памяти конспект, нам пера писать не выпадает. Поздно тебе сустрел на шляху, поздно я крайней не могу. Поздно нам крылы Бог подарил, поздно учиться летать без крыль. Думаю так само про неприсутных, якія по разных житцевых важных околичностях не могли быть сегодня тут с нами, але яны духово ёсць с нами. Думаю про человека знакомитого, якого уже сирот нас нема, якого я добра ведала. Святой памяти Юрки Гениуша. Мне думается про многих людей важных, як авторов и як людей. Kali глядзець на першыя вершы Надзі Артымовіч 70-я гады, скажам, яна адрознівалася адразу тым, што гэта не быў традыцыйны верш, калі кажам пра форму верша. Гэта не былі рыфмаваныя чатыры версы, дзе захоўваецца рыфм, рытм і так далей. І яшчэ там нейкая мелодыка ў беларускай літаратуры. Надзя была зусім іншая, адразу з першага верша. І як не дзіўна, але застаецца такой па сённяшні дзень. І пры тым нікога яна не паўтарае, не капіруе нікога. Гэта можна сказаць, што можа часам маладыя аўтары, і ў нас на Беласточыне таксама, прабуюць часам пісаць пад Надзю. Гэта, вядома, не атрымліваецца, але сума-сумарум гэта добра, бо да нечага яна прымушае маладых аўтараў, прымушае думаць, прымушае шукаць сваё месца, свой стыль, свой клімат у літаратуры. Мы калі пачыналі пісаць яшчэ напрыканцы 80-х, у пачатку 90-х гадоў, то яна тут на Беласточыне была пэўным такім духоўным арыентырам, ну не толькі духоўным, а можа нават і эстэтычным. Некаторыя нашы маладыя аўтары нечаму нават і навучыліся ў Надзеі Артымовіч, а менавіта глыбіні філазофскай думкі, свабодзе самавыяўлення і незаангажаванасці ў нейкую такую палітычную трасу. Надзея Артымовіч нібыта жыве ў правінцыі, але так насамрэч з'яўляецца цалкам еўрапейскай паэткай. Гэта значыць, што яна нават, магчыма, і не карыстаючыся там поспехамі цывілізацыі, інтэрнэтам і другімі рэчамі, апярэдзіла свой час шырынёй думкай, шырынёй пагляду на многія метафізічныя рэчы. Там коломліна расліло колі, но молода девчина тот аркебелил, она белила гором весела, Спытальна Надзея, я, на жаль, не мела гонару асабіста быць з вамі знаёмаю, але наша згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына вельмі любіць вашую творчасць. І дазвольце пасля вашага ўласнага выканання зачытаць наступны ваш верш. Калі блізкі зраніць цябе, маўчы. Калі згасне апошні прамень надзеі ў тваім сэрцы, маўчы. Калі ўпадзеш у палон буры, маўчы. Калі тоне твая лодка, маўчы. Калі любіш паэзію, маўчы, не гавары нікому. І сама ж спадарня Надзея кажа, жыццё таксама можа быць паэзіяй. І вы самі гэта таксама сцвярджаеце сваім жыццём і сваімі творамі. А нашае згуртаванне «Беларусь свету бацькаўшчына» 17 гадоў дакранаецца і спрычыняецца да цудаў творчасці, паэтычнай, мастацкай, дзейснай творчасці нашых землякоў, беларусаў у замежжы. І мы маем гэта за гонар. І падобнымі кніжкамі, якія выходзяць у нашай серыі бібліятэка бацькаўшчыны, мы спрабуем данесці вось той плён працы і грамадскай, і творчай да ўсёй беларускай супольнасці, усіх, хто валодае, хто разумее беларускае слова. І я спадзяюся, спадарня Надзея, што наша бацькаўшчына будзе мець гонар падрыхтаваць да выдання кнігу вашай паэзіі. Мы будзем насамрэч мець за вялікі, найвялікшы гонар у серыі бібліятэка бацькаўшчына гэта выдаць. І адну з такіх кнігаў вашай землячкі я прывезла вам у падарунак. Дзякуй. Біарсак, дае паншых шэзэдзя. Біарсак, дае вайлан сэдэу. Біарсак, шэнгсян цідау. Шэнмінг, мэнг. Гэта быў верш Бельск, ікона, малітва, сон жыцця. Адзін з самых папулярных вершаў Надзі Артымовіч. Як табе ўдалося зацікавіць кітайцаў творчасцю паэзіі Надзеі Артымовіч? Гэта было вельмі лёгка, таму што мая сяброўка, перакладчыца з польскай мовы на кітайскую, яна вельмі цікавіцца паэзіяй. І тут з вялікай дапамогай прыйшлі пераклады Юрыя Плютовіча, вершаў Надзеі Артымовіч на польскую мову. І, на жаль, гэта пераклад з перакладу, паколькі вельмі цяжка знайсці перакладчыка з беларускай мовы на кітайскую. тут у размовах появилось до меня питание, ці гэтая поэзия адлюстровая жыццё беларускай диаспоры у Польшчы. Гавару, яким чынам гэта ёсць вялікая поэзия? Гэта ёсць вялікая поэзия, якую зразумеюць людзі у Нью-Йорку, у Барселоне, у Китаі і у Беластоку. Гэтую паэзію чалавек у любым месцы свету можа зразумець. І ў гэтым заключаецца вялікасць гэтай паэзіі. Пані Надзю, в імені сваім, працаўнікаў Урэнду Маршалкоўскага, самарządу Войводскага, дзякую за пані творчасць, дзякую за пані працу. Жыце пані, абы пані ў здравіі далей пісала і расславяла нашу культуру беларуску. Шановні панство, пані приехала Надя з маленького города. Город Білосток великий. На жаль, не чуть білоруської мови. На жаль, забуваємося, скуль ми походимо. На жаль, забуваємося о стежках, о дорожках наших дідів, прадідів. Пані Надю, я думаю, що ваша поезія буде читана по-білоруську і також змусить молодіж не только читати по-білоруску, але й говорити. Спасибо вам за все. Поэзія Надзеі Артымовіч звертала на себе увагу своїм незвиклим ритмом, своєю непредбачністю, своєю нелінійністю. Там, у Мінську, ми виховувалися на поэзии достаткова рациональной, на поэзии, якая старалася поводле прыкметаў строгай версифікацыі. А поэзия Надзеі Артымовіч, як аблачынка, якая праплывае па небе, як самотная зорка на тым жа небе, але ўжо начным. Але мы ведаем, што і аблачынка, і зорка, яны жывуць па сваіх непрадбачных законах, яны не падлягаюць нечаму рацыянальнаму, нечаму прадуманаму. Яны як эмоцыі. Вось такая же паэзія спадарыні Артымовіч. Яна эмацыянальная, яна нязвыклая, яна зачаровывае сваім непрадбачным зместам. Калі ідзем на нейкі юбілей, бенефіс, тады мы чытаем усе зборнікі паэзіі, усе вершы, цэлаю сям'ёю. Калі мы чыталі цябе, мы знайшлі, што ў тваёй паэзіі вельмі часта ты адклікаешся да макаў. Не да валошак, не да ружаў, чы іншых кветак, толькі да макаў. Ну і тады нам прыйшло да галавы, што трэба табе штосьці ў падарку знайсці, што будзе з макамі. Так акурат нам здавалася, што на прыгожых беленькіх філіжанках гэтыя макі вельмі прыгожа выглядаюць. Яны проста, ну як то сказаць, як з тваіх вершаў. Ну што ж, Надзя, усяго табе добрага. Пішы так, пішы далей, здароўя, усяго-усяго найлепша. Памірае з тады, калі першы раз заблудзіць жывое слова і разаб'ецца пшанічнае рэха, пшанічнае рэха разаб'ецца аб камень. Паэты паміраюць тады, калі усміхаецца добры лёс для паперы. Паэты паміраюць тады, калі знойдзены дакладныя адрасы, сытыя жэсты. Бенефіс Надзеі Артымовіч пакінуў незабыўныя ўражанні, і то не толькі ў самой гераіні вечара, але таксама і ў публікі. А мне здаецца, што калі б нехта рабіў нейкі рэйтынг культурных падзеяў беларускай меншасці ў Польшчы за гэты год, ці можа нават за некалькі апошніх гадоў, то менавіта гэтая імпрэза апынулася б на адным з першых месцаў.